Trójka. Program trzeci. Nocna Polska, witamy Państwa. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda. Przed nami dwie godziny z polską muzyką w Trójce, a zabieramy Państwa na wczasy na początek. Chciałbym grać tak jak oni. Powiedz, czy mam szansę? I jeśli tak, nic tego nie zatrzyma. Nasza miłość jest możliwa. Wszechświat będzie nasz, wszechświat będzie nasz. Rakieta już grzeje się, zakładaj hełm, zakładaj hełm. W Nocnej Polsce gość Jakub Żwireł, połowa duetu W Czasy. Dzień dobry. Dzień dobry, wieczór. Dobry wieczór. Płyta debiutancka jest. Dostałem od was nawet i płytę, i maila w sprawie audycji Trójka Żąda Debiutów, ale stwierdziłem, że nie będziemy czekać w kolejce, tylko umówimy się na spotkanie późną porą w Trójce, żeby o tym krążku porozmawiać. Ja kiedyś miałem taki program w telewizji, byłem współautorem, nazywało się to Kultura i tam był taki patent, że każdy odcinek miał słowo klucz. Mhm. I wokół tego musieliśmy dobrać, po pierwsze, żeby to aktualnościowe, a po drugie, żeby było wokół tego jednego słowa, tak jak u was zawody. No tak, cała płyta wokół tego się w sumie skupia. I te zawody w przeróżnych formach, byś troszkę opowiedział o samym patencie. No to wyszło tak potem, bo najpierw chodziło oczywiście o numer zawody, w którym śpiewamy. O hydrauliku na przykład. Na przykład od hydrauliku, czyli o tym, czym powiedzmy ja się trochę zajmuję, studiuję. Czy tam może skończę to niedługo? Inżynierię wodną? Tak. Sanitarną? Tak, tak. No ładnie. No więc taki tutaj... jest odniesienie do samego siebie i od tego się zaczęło, a potem się okazało, że tytuł zawody z tej jednej piosenki odnosi się w sumie do reszty piosenek, do całej płyty, bo zarówno zawody jako praca zawodowa, zawody jako zawód kogoś, czy zawody, nie wiem, miłosne, i okazało się, że ten tytuł dla całej, no, słowo klucz, wokół którego cały ten album krąży. Bo na przykład, no, o miłości w sumie też są jakieś tam wstawki. O zawodach miłosnych, tak, jest. Jest o zawodach. No, o zawodach jako o pracy, o zawodzeniu, że nie każdy jest najlepszy. Nie musi być każdy najlepszy. A skąd pomysł na nazwę W Czasy? Nie wiem, raz, że ten projekt powstał jako oddech od grania gitarowego, więc szukaliśmy w sumie czegoś, co będzie raz, co odda nas, jako nasz, no, jako oddech, jako odpoczynek, co odda naszą ulgę od głośnego, hałaśliwego grania. I miało być najpierw, nie wiem, wakacje, kurort, coś tam, i krążyliśmy wokół tego, myśląc o jakimś właśnie starym ośrodku. No i ośrodek wczasowy, i okej, okay, w czasy to jest to. A że miałem na początku, grał jeszcze z nami brat mój przez chwilę, mieliśmy takie zdjęcie na leżakach i stwierdziliśmy, że w sumie w czasy to do tego w sam raz pasuje. Na takich starych leżakach z lat 90. z jakimiś wisienkami namalowanymi. Jakoś tak wyszło, ale nazwę wymyślałem tylko z Bartkiem. Ale fakt, że muzyka zakorzeniona właśnie nie w 90., a w latach 80. tak naprawdę. Wtedy cię nie było jeszcze na świecie. No mnie nie było na świecie. Bartek już był, 84 rocznik. Ale jednak, nie wiem, i wcześniej, i teraz, lata 80. to zawsze jakaś, nie wiem, była moja, w sumie Bartka też, fascynacja. A dwa, że zakup jakichś syntezatorów wymusił, chcąc nie chcąc, z epoki, tak jak brzmi ta płyta, koniec końców. Automaty perkusyjne, syntezatory, Roland Juno, czyli taki, można powiedzieć, klasyk, jeśli chodzi o syntezatory z lat 80. Yamaha, i tak to jakoś wyszło, ale tak, faktycznie, ja nie pamiętam nic z tych lat, no bo po prostu nie było mnie. Ale niektórzy ludzie też mówią, że płyta lata 80., ale w tekstach czasami może do lat 90., więc to jest takie połączenie mnie i Bartka, jakiś taki... No to dzisiaj jeszcze tańczę. Utwór, który właściwie świetnie pasuje do płyty i troszkę ją charakteryzuje, bo muzyka na tej płycie właśnie troszkę też taneczna przy okazji. No tak. Bardzo mi się nie chce, nie chce się, nie chce. Rano będzie trzeba wstać. Brzmiało z zespołu W czasy w nocnej Polsce. To była piosenka Dzisiaj jeszcze tańczę. Mówiliśmy, że dość charakterystyczna dla całej płyty. Powiedz mi, czego słuchałeś, zanim zacząłeś nagrywać z W czasami? Zanim zacząłem nagrywać z czasami? Mhm. Ojej, no... Grać właściwie, nie nagrywać. Znaczy, dużo różnej muzyki, ale tak jakby... Znaczy, nie wiem, zaczynając od jakichś gitarowych zespołów typu, nie wiem, Protomartyr, Vietcong, czy potem Preoccupations, jakieś typowe krautrockowe rzeczy jak Ken, czy Faust. A te tutaj jakieś, nie wiem, fascynacje lat 80. to są chyba jakieś rzeczy, które bardziej, nie wiem, rzeczy, których słuchałem, nie wiem, jakbym młodszy, w gimnazjum, w liceum, czy w dzieciństwie, typu, nie wiem, The Smiths, czy jakieś inne 80-sowe rzeczy, ale tak jakby to płyta to nie było tak wykalkulowane, że najpierw zacząłem słuchać, czy tam zaczęliśmy słuchać, mhm, rzeczy z lat 80. i nagrajmy coś takiego, tylko po prostu jakoś to wyszło. No może New Order, który słucham tak jakby na co dzień, czasami gdzieś to słychać. Powiedz słów parę o nagrywaniu płyty, bo z tego co widać na okładce nagrywaliście i w sali prób, i w sypialniach. To dosyć nietypowe miejsca jak na rejestrowanie płyt. No tak się składa, że nasza sala prób jest dosyć, szczególnie jeśli nie nagrywa się akustycznej perkusji, tylko z automatów, więc nie trzeba aż tak dobrej. No wiadomo, najciężej zawsze nagrać perkusję, przez to, że adaptacja akustyczna, omikrofonowanie większe i tak dalej. No chyba, że miał być taką perkusję, jak kombi miało w latach 80., takie pady elektroniczne. No tak, no to, ale to wtedy to tak w sumie podobne nagranie prawie jak ten... Automat. Jak automat, w sensie, że no, nie trzeba to w jakiś sposób tego nagłaśniać. No ale nagrywaliśmy na sali prób, która jest, nie wiem, mamy dwa pomieszczenia, jedno jest przystosowane stricte do nagrywania, jest kabina do nagrywania wokali, więc część tam rzeczy powstała, a część rzeczy autentycznie z sypialni, bo od tego zaczynaliśmy grać gdzieś u mnie w mojej sypialni. Coś tam, syntezator po prostu do komputera podłączony. W sensie jako tam źródło dźwięku. No i część tam, jeden utwór właśnie Weź mnie powstał w moim domu rodzinnym w Olsztynie. No też w zasadzie w mojej sypialni, w miejscu, gdzie tam sobie śpię i trochę gram, jak odwiedzą czasami rodziców. Czy teraz już pracujesz razem i ty, i Bartek w Poznaniu? Znaczy tak, ja mieszkam w Poznaniu na co dzień i Bartek tak samo. Bartek pochodzi z Gorzowa, ja pochodzę z Olsztyna. No, ale tak się zdarzyło, że po prostu w międzyczasie jeden utwór powstał na przykład w moim domu rodzinnym. Ale na co dzień mieszkamy w Poznaniu już od lat. Kto wam pomagał w nagrywaniu całej płyty? Bo to chyba nie tylko wasza robota produkcyjna. Czy jeszcze znaczy, ktoś, czy nie? Nasza robota produkcyjna, ale przy miksie i masteringu pomagał nam Michał Kupicz, który jest świetnym specjalistą i prywatnie też bardzo fajną osobą, dosyć zabawną. I nadał temu tak jakby finalne brzmienie. Dorzucił dużo reverbów, dodał przestrzeni, której może dodał bas. Sami nie byliśmy w stanie zrobić tak, żeby ta płyta brzmiała tak jakoś pełno, pełniej, żeby bas był dobrze zrobiony. No i nie wiem, jesteśmy w 100% na koniec zadowoleni z efektu, który uzyskaliśmy, chociaż już pracowaliśmy w nim wcześniej przy poprzedniej płycie, nie zespołu W Czasy, ale zespołu gitarowego Szezlong. No i już wtedy po prostu wybraliśmy go i stwierdziliśmy, że nie wiem, wygranych czy tam się nie zmienia, czy tam osób, z którym jesteśmy zadowoleni, więc znowu z nim współpracowaliśmy i pewnie przy kolejnym nagraniu tak samo będziemy z nim coś robić. Wspomniałem, że to nie jest wasz pierwszy zespół. Co robiliście wcześniej? Muzycznie oczywiście, nie mówię o studiach. Jasne. Wcześniej grałem w zespole kiedyś dawno takim postpunkowym Oslo Kill City. Zresztą, no i byliście o tym mówię. Tak, byliśmy jeszcze przed godziną zero kiedyś tam. A potem grałem z Bartkiem w takim zespole, takie lata 90, trochę 90s, trochę postpunk, Szezlong. Ale zanim płyta się ukazała w zasadzie, jak już zespół się praktycznie rozpadł. Ja troszkę żałuję tego Oslo Kill City, że to przestało istnieć, no bo to fajne brzmienie, dość oryginalne, taka fajna ściana dźwięku. Tak, ale to ze względów takich, nie wiem, typowo logistycznych, że ja mieszkam w Poznaniu, a koledzy tu mieszkają w Warszawie i coraz ciężej było spotkać się na próbę. Tak, ze względu na no po prostu prozę życia, tak. I tak jakoś po prostu coraz rzadziej i w końcu się rozeszło, bo nie wiem, koledzy tutaj się zajęli swoimi sprawami, ja też nie mogłem tak często przyjeżdżać i... No i już przestał istnieć. No i tak, zespół przestał istnieć i po prostu go nie ma, tak, i tyle. Jak wyglądają wasze koncerty? No, jesteśmy we dwóch. Automat, znaczy sampler, z którego puszczamy podkłady perkusyjne. Generalnie jest w 100% odtworzone to, co jest nagrane. Jest sampler, ja gram na syntezatorach, Bartek gra na gitarze i śpiewa, ja też śpiewam w czterech utworach. I wiele osób mówi, że koncerty są o wiele fajniejsze niż płyta, dlatego że są bardziej energetyczne. Dla nas też jest fajniejsze o wiele spotkanie z publicznością na żywo, która reaguje, co wcześniej się nie spotka, z czymś wcześniej się nie spotkałem we wcześniejszych projektach, to z tym, że tydzień po wydaniu płyty graliśmy akurat koncert tu w Warszawie w Chmurach i już byli ludzie, którzy znali teksty i śpiewali je z nami, co było, nie wiem, w sumie jak dla debiutantów dość miłe. Kolejne koncerty już niedługo, bo widziałem, że planujecie parę sztuk na lipiec. Tak, będziemy grać w Gdańsku. Będziemy grać w ramach Wschodu Kultury w Lublinie, na takim festiwalu, z czego bardzo się cieszymy. Bo to poważny festiwal bardzo. Tak, i byłem tylko raz w Lublinie przejazdem, więc tamta Polska i tak samo dla mnie i dla Bartka jest zupełnie obca, tamta część kraju, więc cieszymy się też ze względów jakichś takich turystyczno-wyjazdowych. I potem gramy gdzieś pod koniec lipca na Alterfeście w Miesłowicach, więc w sumie trzy koncerty w lipcu. A zresztą pewnie wrócimy na jesień. Życzę powodzenia. Jakub Żwirał był gościem Nocnej Polski. W Czasy raz jeszcze dla nas w tej chwili zagrają. Płyta, przypomnę, nosi tytuł Zawody. Dzięki. Ściany. Chcę poczuć, jak pulsuje krew, a potem nieprzytomny tam zostanę. Proszę, weź mnie. To był zespół Wczasy. A za chwilę nagranie, które z latem kojarzy mi się nierozłącznie. Pamiętam, że ten utwór słyszałem po raz pierwszy wiele, wiele lat temu, w tej wersji oczywiście, podczas jednego z festiwali opolskich. Grupa Big Day. Kiedyś znów zawołam cię. To grupa Big Day. A teraz, będzie Leski. Leski, jak mówiliśmy już przed tygodniem, ma nową płytę Miłość, strona B. Płytę drugą w swojej karierze. Płytę znacznie dojrzalszą niż krążek pierwszy, chociaż pierwszy uwielbiałem. I myślę, że jak ktoś posłucha drugiej płyty, no to będzie chciał więcej. Ja chcę więcej już w tej chwili, chociaż tę płytę znam właściwie na pamięć, dlatego chcę więcej. Ale cieszy ciągle. Cieszą wszystkie dźwięki i wszystkie słowa bardzo ważne na Miłości na stronie B. Błyskawiczne single, jeden po drugim. Aktualny singiel to piosenka Skowyt. Nie będzie już spać, choć wcale nie zasnęła. Rozstrasza ją. Serca skowyt. Grasuje nocą. Kusi dzikie serca. sobie wszystko i nic na sumie. To był Leski. To może o miłości jeszcze przez chwilę, ale bez słów. Thank you.

przed wschodem słońca. Joanna and the Forests, czyli Joanna Prykowska kiedyś przed laty zespół Firebirds. A chwilę wcześniej Marika, a wraz z nią Skubas, jak rozmawiać. No i na samym początku Kamil Pawelski, a wraz z nim również Marika. A co będzie teraz? Przekonajmy się. Zostało nam już nic, prócz bitych serca trzask, zatrutych strzał, dymu z papierosów, nieaktualnych zdjęć wśród smutnych ram, jak zmęczona tkanina, gdy ostatnia pęka w linii. Zostało nam już nic, prócz widów serca trzask.